que ma chérie t'en a li kambo. Nganda yon se na koko to se kombo nangay. Nganda la yon zando se kombo nangay. Esi ke na somba so ki na kako li tale mati. Mala ki sa kanda mi sa pio, oh, oh, mwa si ma be. Nasa li ni yo vampanyo. Na kole ka wapio na bebi mote maho. Lika mbona ngai balinga kase baloba. Baleki saka pili pili na mungwa o. Sima baka mwaka o. Oh, na komi yembele yembele. Na bebi mote ma sheri talali kambo. Nganda nyoso na kokoto se kombo na ngai. Nanzela ya zando se kombo na ngai. Esika na samba so kina kakoli tale mati. Bala kisa kanda misa pio, oh, oh, mwasi mabe. Na sali nili o mampangyo. Na kole kawa pio na bebi mote maho. Lika mbona ngai balinga kase baloba. Bale kisa ka pili pili na mungwa o. Sima baka mwaka o. Oh, na komi yembele yembele. Na bebi mote ma sheri talali kambo. Nganda nyoso na kokoto se kombo na ngai. Nanzela ya zando se kombo na ngai. Esike na samba so kina kakoli tale mati. Bala kisa kanga misa pio, oh, oh, mwasi mabe. Na sali nini o mampangyo. Na kole kawa pio, na bebi mote maho. Lika mbona ngai balinga kase baloba. Bale kisa ka pili pili na mungwa o. Sima baka mwaka o. Oh, na komi yembele yembele. Oh, makila mabe na ngai ya kala. Oh, na komi yembele yembele. Komi mananga e komi kakaba kontrolenga. Kati nyonso na kokota balingi bae balimero. Oh, ngana we, solo ngana we, mama ngana we. Na komi koka mwandengo yo bai nanga yo. Bai nanga. Nika motoko we langa na yebiteo. Na koye bateo. Kaina bango ko, momanda teo goya. Kakoru kasa na koma, yembele yembele mama. Oh, na koma koka mwa bandeko. Bakambote. Oh, na sala na vinga pena lemba. Alinga akwaya. Zando nyoso na kokota baka mwa kanga. Zela nyoso na koleka batongo konga. Oh, nga na wego, nga na wego, nga na wego. Komi koka mwandengo yo bai nanga yo. Bai nanga. Nika motoko we langa na yebiteo. Na koye bateo. Kaina bango ko pomanda teo ngoya. Bako luka sena koma. Yembele yembele mama. Yembele yembele nzambe o. Yembele yembele mama. Yembele yembele nzambe o. Yembele yembele mama. Nika mbo bai nela kanga. Na koye bate mama. Balinga na kola na bango. Bakoma bango na tanga. Ngabe koso na kobi tumba. Na balinga na poka kate bandeko. Onga na we. Para we soronga na we. Na komi koka mwandengo yo bai nanga yo. Bai nanga. Nika mbo toko we langa na yebiteo. Na koye bateo. Kaina bango oko. Boma na teo goya. Bakoru kasa na koma, yembele yembele mama. Yembele yembele nzambe o, yembele yembele mama. Yembele yembele mama, yembele yembele nzambe o. Nikambo baine la kanga, na poye bate mama. Baninga na kola na bango, bakoma bango na nanga. Ape koso na tobi tumba na baninga na poka kate bande o. Onga na wem, na we, solo na we. Na komi koka mwandengo yo bainanga yo bainanga nikamba toko weanga na yebite o na koeba teo naina bango oko bongaga teo goya bakaru kasana koma yembele yembele mama. Kos kos na esanga na katia esanga. Koka mwandengo yo bainanga yo bainanga nikamba toko weanga na yebite o na koeba teo naina bango oko bongaga teo goya bakaru kasana koma yembele yembele mama. Oh na koma koka mwandengo oh na sala na vinga pena lemba sando nyoso na kokota baka mwakanga Zela nyoso na koleka batongo konga. Onga na wego, onga na wego, onga na wego, goya o. Na komi koka mwandengo yo bainanga yo bainanga. Nikambo toko weanga na yebite o na koeba teo naina bango oko bongaga teo goya bakaru kasana koma yembele yembele mama. Yembele yembele nzambe o yembele yembele mama. Yembele yembele nzambe o yembele yembele mama. Yembele yembele mama yembele yembele nzambe o kambo baile la kanga na koye bate mama baninga na kola na bango bakoma bango na kanga na pepo sana tobi tumba na baninga na koka kate bande o onga na we nga na we onga na we moya o na komi koka mwandengo yo bainanga yo bainanga. Nikambo toko weanga na yebite o na koeba teo naina bango oko bongaga teo goya bakaru kasana koma yembele yembele mama. Amalu na fatiskaka sekos mamoni yo. Thank you.